223 ما انه رو خوندیم ازا خففت انه رو خوندیم دیگه. آره لاکنه خب این لاکنه رو خوندم، این تفتح و همزت و انه درسته؟ اینجا هستیم که سر مطلبه. کدوم بود و خط تو پسر؟ چشم، اونم توضیح. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا خففت لاکنه، لاکنه که برای استدراکه، اگر مخفف بشه میشه لاکن، میشه لاکن. بطل عملها، عمل دیگه نمیکنه به هیچ وجه، عملش باطل میشه. لاکن ولی یستحسن و اقترانها و حالت و حاضیهی بلید، ولی خوبه در زمانی که شما مخففش میکنید اینطور حالت داره که لاکن شده مقترن بشه به واف، بشه ولاکن، که معلوم بشه این لاکن مخفف است. تا چون لاکن عاطفه هیچ وقت با واف نمیاد، چون دوتا حرف عطف که به هم نمیچسبن، پس معلوم میشه این لاکن مخفف است بالواو. چرا بهتره با واو بیاد؟ تفرقتن بینها و بین لاکن العاطفته، به جهت اینکه فرق بینازیم بین این لاکن و بین لاکنه، بگید عاطفه، بین لاکن مخففه و لاکن عاطفه. نحو نجل مسافرون ولاکن صدیق و که غرقه. نجا المسافرون، همه مسافرها بگید نجات پیدا کردن. خب این توهم میکنه که پس بنابراین دوستش هم بگو نجات پیدا کرده، استدراک میکنه. استدراک یعنی دفع توهم غلط. این توهم غلط که دوستش هم نجات پیدا کرده، این توهم رو با این نفی میکنه، میگه ولکن صدیقک غرقا، ولی دوست تو بگو غرق شد، اون نجات پیدا نکرد. در صورت که اگر این ولکن، پس بنابراین جایی میاد که کلام قبل ایجاده، بگو یک توهم غلط میکنه. گفتم مثل اینکه زید و عمر با هم خیلی دوستن، هر کجا زید بیاد عمرم میاد. حالا من اگه گفتم جا از زیدون، خب به ذهن شما میاد که پس عمرم بگید آمده. اینجا میگم ولکن امرون لم یجه، ولکن امرون بگو لم یجه، این ولکن مخفف است. درست شد؟ این تمام شد. نگاه کنین ما یه ان نداریم یا ان نداریم، ان نه ان نه، اینا دوتا فرقشون چیه؟ فرقشون در یه چیزه، گوش کنین. ان نه با انه از نظر معنا یکی هست، هر دو یعنی ادات تأکید، یعنی به درستی که، قطعا، همانا، تأکیده، انه انه. اما انه و انه یه فرق دارن، اون فرق مهمه. چیه؟ انه با اسم و خبرش جمله است. انه با اسم و خبرش چیه؟ جمله است. جمله به جملگی خودش باقیه، جمله است. اما انه با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره، مفرده، تعبیر به مصدر میره. پس انه با اسم و خبر، انه رو بهش میگن موصول حرفی، با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره. انه نه، جمله است، جمله به جملگی خودش باقیه، جمله اسمیه است و فقط انه اومده تأکید. خب از این فرقی که من گفتم این نتیجه رو میگیریم، هر کجا ما نیاز به جمله داریم بگید انه میخونیم، هر کجا نیاز به مفرد داریم بگید انه میخونیم. این قانونش. مثلا مفعول ماده قاله، مفعول ماده قاله باید چی باشه؟ جمله باشه. ها؟ مفعول قاله باید جمله باشه. پس بعد از قاله ما چی میخونیم؟ قاله یعنی قاله الله، انها بقرتون، انها میخونیم، ها میشه اسمش، بقرتون میشه چی؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي. قل ان الموت، قل فعل و فاعل، ان الموت تا آخر جمله مفعول ماده قول، بهش مفعول قول میگن، مقول قول میگن، ها محکم. خب پس بعد از ماده قول ما چون نیاز به جمله داریم ان نخود. مثلا جواب قسم اگر باشه، چون جواب قسم باید جمله باشه، باز چی میخونیم؟ ان نمیخونیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، این جمله جواب قسم محلن محلی از اعراب نداره، جواب قسم ان نمیخونیم. مثلا اگه اول کلام باشه، چون اول کلام نمیشه که کلام ما با یه مفرد شروع شه تحویل به مصدر بره، اول کلام باشه چی میخونیم؟ انا میخونیم. مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، انا اتینا کر. اما جاهایی که مفرد لازم داریم انا میخونیم. مثلا فاعل فعل شده، ما مثلا نگاه کنید، اولم یک فهم انا انزلناه، یک فهم فعل و مفعول فاعل میخواد، آیا بی نیاز نکرد اینها رو؟ اولم یک فهم بی نیاز نکرد اینها رو چه چیز؟ انا انزلناه، این چیزی که ما نازل کردیم، این انزال ما قرآن، اینها رو بی نیاز نکرد؟ انا خوندیم. ها؟ چون فاعل برای فعل یک فعل باید مفرد باشه، پس انا انزلناه و تحویل به مصدر میدیم میشه انزالونا، میشه اولم یک فهم انزالونا. درست شده نه؟ همینطور مثلا مفعول فعل غیر قول، مثلا میگم عرفتو انک عالمون، عرفتو انک عالمون یعنی چی؟ دانستم تو عالمی، شناختم تو عالمی، عرفتو فعل و فاعل، انک عالمون تعبیر و مصدر میره میشه علمک، ها؟ تعبیر و مصدر میره انک عالم، چون مفعول غیر از ماده قوله. پس بنابراین هر کجا نیازه بگو به جمله داریم ان نمیخونیم، هر کجا نیازه به مفرد داریم بگید ان نمیخونیم. این قانون کلیشه. حالا مواردشو میشموریم، میگیم این موارد نیازه به جمله است ان نمیخونیم، این موارد نیازه به مفرده ان نمیخونیم. یه جاهایی هم هست محدوده، میتونیم توجیه کنیم بشه جمله، میتونیم توجیه کنیم بشه مفرد، اون جاها میشه چی چی؟ جایز الوجه. ان بخونیم توجیهش میکنیم به طرف جمله، ان بخونیم توجیهش میکنیم به طرف بگید مفرد. پس چند موضع میشه؟ سه موضع. مواردی که واجب است ان نخونده شود کجاست؟ جمله نیاز داریم. مواردی که واجب است ان نخونده شود کجاست؟ جایی که مفرد نیاز داریم. مواردی که جایز الوجهینه، یعنی میتونیم توجیه کنیم جمله رو، میتونیم توجیه کنیم مفرد. حالا اول باید کدوم رو شروع کنیم؟ اول باید مواردی رو که واجب مکسور بخونیم ان نبخونیم رو بگیم، یا اول اونایی رو که مجبور باید ان نبخونیم؟ ان نه دیگه، اصلش. خب اما ایشون میگه توفت همزه تو ان نه، درست شد؟ معلوم. بعد میگه چی؟ یجب و کس رو همزت ان نه، درست شد؟ یجب و فتح و همزت ان نه. پس اول اینجا که داره میگه این قانون 389، این داره کلی مطلب رو میگه، جایی که ما نیاز داریم مفرد ان نمیخونیم، جایی که نیاز داریم جمله ان نمیخونیم، جایی که جایز الوجهین، اون جایی که میتونیم هر دو رو توجیه کنیم. بعد میاد موردهایی رو مصادیقش رو میگه، مصادیق انه رو توی 390 میگه، مصادیق انه رو توی 391 میگه، مصادیقی که میتونیم توجیه کنیم انه یا انه رو توی 390 بگو. وارد بحث شدی یا نه؟ یعنی هندسه مطلب رو اگه بدونی گم نمیشی، همینطوری دیگه بی محتوا نمیخونی که بخوای فقط حفظش کنی، بعدم بحث تموم میشه. حالا نگاه کن، میگه تفتحو فتحه داده میشه، همزه تو انه، همزه انه مفتوح خونده میشه، میشه انه. چه؟ ازا صح ان یسد المصدر و مصدها، یعنی موقعی که بتواند پر کند مصدر جاشو، یعنی مفرد، یعنی بتونیم انه و اسم و خبرشو برداریم جاش مفرد بذاریم. مثلا ما اولم یک فهم انا انزلناه، ما گفتیم اولم یک فهم انزالونا مفرد. و تکسرو و کسره داده میشه همزه انه، حیث لا یسه ذلک، هر جایی که مفرد نشه. الان مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر، اگه انا بخونیم میشه انزالونا، خب انزالونا یعنی نازل کردن ما، هیچ بی معناست، نمیشه اینجا مفرد خون. کسره میدیم جایی که نیاز به مفرد نداریم، نیاز به جمله داریم. و یجوز و الفتح و الکسر، جایز فتح بدیم، جایز کسر بدیم. ازا سهل اعتباران، زمانی که هر دو اعتبار، هر دو لحاظ درسته، از یه لحاظ نگاه میکنیم مفرد درستش میکنیم، از یه لحاظ دیگه نگاه میکنیم جمله درستش میکنیم. درست شد؟ فائدتون الا هذه القاعده، به همین قاعده، الا هذه القاعده مرجع و کل ما ذکره النهاد، بازگشت تمام اون مواردی است که نهاد ذکر کردن. یعنی اون موارد دیگه چیه؟ مصادیقشه. قاعده اینه هر کجا نیاز، هر کجا نیاز به مفرده انه بخون، هر کجا نیاز به جمله است انه بخون، هر کجا میتونی هر دوتا رو توجیه کنی انه و انه هر دو جایز. قاعده اینه. بعد حالا کجاهاست که ما نیاز به جمله داریم؟ این میشه 1 2 3 4 5 مصادیقش. کجاهاست که نیاز به مفرد داریم؟ 1 2 3 4 5 جزئه بگید مصادیق. قاعده اینه مرجع و کل ما ذکره النهاد فی باب فتح همزت انه و کسره. همه اون مواردی که آقایون نهاد گفتن در باب فتح و این الان میخونیم این سه موزه، همه اینها قاعدش همین یه دونه مورده، این قاعده یه درسه، اینا مصادیقشه، مصداقشه. یجب و کسر و همزت انه فی ثمانیت مواضع. شما اگه قاعده کلی رو بلد باشین این هشتا رو تو ذهنت میمونه، درست شد؟ ولی اگر یکیش هم فراموش کنی، اونجایی که میبینی که حالا انه بخونم یا انه، میشینی فکر میکنی، میگه آیا اینجا نیاز به مفرده یا نیاز به جمله است، بعد میفهمی جمله است میخونی انه. اینا مصادیقیه که ما نیاز به جمله داریم. یجب و کسر و همزت انه فی ثمانیت موازه، هشت شد. اینجا هشت تا مصداق بشه. یک، اذا وقت ابتداء، زمانی که اول سخن باشه. خب اول سخن ما نیاز به جمله داریم، تعبیر به مفرد بره میشه یک کلمه، با یک کلمه هیچ معنای حاصل. اذا وقت ابتداء نحو ان الله غفور و رحیم، ها انا انزلناه فی لیلت قدر، انا اتینا کل کوثر، اول کلامه، درست شد؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، موارد متعددی که شما میبینید. ببینید این که در ابتدای کلام واقع بشه، درست شد؟ ابتدای سخن منظور یعنی ابتدای جمله، جایی که ما جمله نیاز داریم، نه اینکه همین دهنمون رو باز کردیم مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر. نه، جایی که ما جمله لازم داریم، ابتدا باید با جمله بشه. مثلا الان نگاه کنید، میگه که خذ من اموالهم صدقتن، پیغمبر از اموال اینا زکات رو بگیر، درست شد؟ تو تطهرهم بها و تو زکیهم، با این صدقه اینها رو چکار میکنی؟ تهای و تزکیه شد. و صل علیهم، و بر این کسانی که زکات میدن درود بفرست، دعاشون هم بکن، صل علیهم. بعد اینجا اول یه سخن میشه، بهش میگن جمله مستعنفه، یعنی جمله که از اول شروع میشه که جواب سوال مقدره. بعد پشتش چی میگه؟ و صل علیهم ان صلاتک سکنون بهم. اینجا ان نمیخونیم، چرا؟ چون اول کلامه، استیناف جمله مستعنفه است. زیرا درود فرستادن تو، دعا کردن تو باعث آرامش قلبیه. پس این که ما گفتیم اول کلام باشه، یه موقع فکر نکنی بگی ای این آیه اولش میگه خذ من اموالهم صدقتن، تو تطهرهم بها و تو زکیهم و صل علیهم، این همه قبلش هست. باشه اینا قبلشه، اول جمله مستعنفه اینه، ان صلاتک بگید سکن. پس ابتدا واقع بشه، یعنی ابتدای جمله باشه، سخن باشه. حالا یا ابتدای حقیقی است، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، انا اعطیناک الکوثر، یا ابتدای بگید مستعنفه است. گرفتی چی گفتیم؟ میگه نگاه کنی حاشیه یکی داره، یدخل و تحت حکم ابتدا، درست شد؟ اطلب و ندا. مثلا شما تو سوره حجرات دیدید یا ایها الناس، چی یا ایها الناس؟ انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ها، این شما، بعدش هم دوباره ان الله، این ان اکرمکم عند الله اتقاکم اول یه جمله مستأنف است، ان الله اول یه جمله مستأنف است. بعد شما نگاه کنید یا ایها الناس انا خلقناکم، این انا خلقناکم اول کلامه، چون اون جمله ندا نداست، این بعد از ندا جواب ندا میاد، جواب ندا باید جمله باشه، درست شد یا نه؟ میگه طلب و ندا، نحو افق. افق یعنی چی؟ هوشیار شو، افاقه، بیدار شو. ان الفجر قد طلب، یعنی مستأنفه بیانیه، پاشو زیرا فجر بگید طلوع داره میکنه، یعنی نمازت داره قضا میشه. من مثالی که زدم برای این، چه مثال زدم از قرآن؟ خذ من اموالهم صدقتن، این مال ندا و طلب و ندا نیستا، افق مال مستأنفه بیانیه، این یکی مال نداست. یا غلامو انک بمسمع و مرعا منی، آهای پسر تو جلوی چشم منی، جلوی چشم و گوش منی، یعنی خطا نکن، تو زیر نظر منی. من برای این چی مثال زدم؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر. برای اون افق چی مثال زدم؟ و صل علیهم ان صلاتک سکن. پس ابتدای کلام باشه، یه موقع ابتدای بگید حقیقیه، مثل انا اتیناک الکوثر، انا انزلناه فی لیلت القدر، یه موقع ابتدای بگید مستأنفه یا نداییه، اونم باز ابتداست، اول سخنه، تمام شد. دو، اذا حکیت بالقول، من یادتون باشه گفتم مفعول قول چند تا اسم داره، یکی بهش میگن مفعول به قول، یکی بهش میگن مقول قول، یکی هم بهش میگن محکی قول. لذا این میگه اذا حکیت بالقول، یعنی زمانی که مفعول ماده بگید قاله بشه، محکی یعنی مفعول، مفعول ماده قاله. مثل چی؟ یا آیه مثال زدم قل ان الموت الذی تفرون منه، مفعول ماده قول شد. ها، قال انها بقرتون، مفعول ماده قاله شد. حالا ممکنه نائب فاعل بشه ها، مثل اینکه بگیم قیل گفته شده انک امیرون، گفته شده که تو رئیسی. مفعول ماده قول بشه، حالا مفعول باشه یا نائب فاعل فرق نمیکنه، چون نائب فاعل هم در اصل چی بوده؟ بگید مفعول. درست شد؟ اینو نگفته ها. مثلا قلت انک ودودون، گفتم تو آدم خوبی هستی، آدم ودود، دوست داشتنی هستی، محبی تو، بله، از ود، تو آدم دوستی هستی، انک ودود. الان کاف اسم انس ودودون خبر، این جمله انک ودود مفعول قلتوه. حالا اگر به جای قلتو بود قیله، فرقی بگید نمیکرد، فقط مفعولون به شده بود نایب قیله انک ودودون. تو قرآن داریم قال انها بقرتون، قل ان الموت الذي تفرون. خب یک مطلبی رو بهتون بگم، ما قاله ای رو گفتیم بعدش جمله میشه مفعولش که به معنای گفتن باشه، یعنی از دهان چیزی در بیاد، درست شده نه؟ ولی یه قالهی داریم ما تو عربی به معنای گمان کردنه، به معنای چی؟ بگی گمان کردنه. این قالهی که به معنای گمان کردنه، خب این دیگه بعدش جمله‌ای که میاد باید چی بخونید؟ بگید انه بخونید. چون چطور بعد از ماده زنه گمان کرد ما انه میخونیم؟ اینم انه. تو کتاب خصال، خصال شیخ صدوق یه روایتی رو نقل میکنه، میگه امیرالمومنین تو جنگ بود، یه عربی آمد به امیرالمومنین اینطور عرض کرد، از همین ما گفت اتقولو، اتقولو ان الله واحدو. ببین من تقولو هست خوندم ان الله واحدو، گفت شما گمان میکنی خدا یکیست؟ به امیرالمومنین گفت تو فکر میکنی خدا یکیه؟ اتقولو یعنی آیا تو مدعی هستی گمان میکنی ان الله واحدون؟ مشرک بود. میگه امیرالمومنین شمشیر رو چیز کرد و گذاشت و بهش گفت بله من گمان کنم. درس رو شروع کرد، بحث توحید. یکی از اون افراد گفتش آها جنگ، الان که وقت پاسخ دادن به سوال این آدم نیستش که حالا اومده وسط جنگ داره میگه تو فکر میکنی توحید و خدا یکیست رو. امیرالمومنین گفت مگه با این قوم میجنگیم برای چی؟ با اینا داریم میجنگیم که برگردن به توحید. خب این اومده داره سوال میکنه، جواب داد، فرقی نمیکنه. اتقولو ان الله واحد، اونجا منظورش از تقولو یعنی تظنو، منظورش از تقولو میگویی. بگید اگه منظور گفتن بود ما میخوندیم چی؟ اتقولو ان الله واحد، یعنی آیا تو تلفظ کردی خدا یکیست؟ اون نمیخواست بگه تو با دهنت گفتی خدا یکیه، نه منظورش این بود که تو فکرت اینه که خدا یکیست. ان نخوندیم. پس این که ما گفتیم بعد از ماده قاله یقولو، به شرط این که قاله یقولو به معنای گفتن باشه، به معنای زن و یزن بگو نباشه. نگاه کنید حاشیه رو، فَإِنْ لَمْ تُحْكَ بِالْقَوْلِ بِهِ یعنی بِالْقَوْلِ، اگر محکی قول نبود، یعنی محکی ماده گفتن نبود، مفعول ماده قاله نبود، بل اجریه، بلکه اجریه القول و مجره زنه، بلکه قول در اون جمله جریان یافته بود، جریان گمان زن، اونجا فتحت مفتوح میشه، مفتوح میشه، مفتوح میخونه. نحو مثال اتقولو ان الاحوال تتغیرو، اتقولو یعنی چی؟ آیا تو گمان میکنی که اوضاع تغییر میکنه؟ نمیگه تو میگی، میگه آیا تو خیال میکنی اوضاع بگو تغییر میکنه، ترجمه هم اینه، آیا تو خیال میکنی گمان میکنی اوضاع تغییر میکنه؟ الاحوال یعنی این اوضاع، این اوضاع و احوال فکر میکنی تغییر کنه؟ اینجا اه همزه استفهام، تقولو فعل ضمیر انت فاعلش به معنای تزنس. انه حروف مشبهتون بالفعل الاحواله اسم انه تتغیرو فعل ضمیر فاعل این جمله خبر انه. بعد انه با اسم و خبرش تعویل به مصدر میره، بگید جای دوتا مفعول تقولو. انه با اسم و خبرش تعویل به مصدر میره، صد مصد دو مفعول تقولو. این طور میشه اتظنو تغییر الاحواله، تعویل به مصدر بده دیگه، تقولو شد تظنو، ان الاحوال تتغیر شد تغیر الاحوال شد یا نشد. پس این که ما گفتیم بعد از ماده قول به شرط این که ماده قول به معنای بگید گفتن باشه، به معنای گمان کردن نباشه. این دو جا بله تظنو دو تا مفعول میخواد دیگه، افعال قلوبه، زنه یزنه دوتا مفعول میخواد، افعال قلوبه. این مصدر معول جای دوتا مفعول پر صد مصد دو مفعول تزنه بعد تزنه تزنه صد مصد دو مفعول تزنه. اصلا مصدر معول جای دو مفعول افعال قلوب را میگیرد، این قانونه. خب سومیش چیه؟ من گفتم باید اذا وقت جوابن لقسمه، زمانی که واقع بشه جواب برا قسم. قسم نگاه کنید گوش کنید، حرف قسم با داریم، واو داریم، ها درست شد، تا داریم مثل تلاه لعکیدن نست نامکن. حرف قسم ها بعضیاشون جار و مجرور متعلق به فعل محذوفن، فعلشون نمیشه ذکر بشه، اون اقسموه ذکر نمیشه. مثلا اگه تا حرف قسم باشه، واو حرف قسم باشه ذکر نمیشه، اما اگه با باشه ممکنه ذکر بشه. من بگم اقسمو بالله، اقسمو بالله درسته، اما نمیتونم بگم اقسمو والله، اقسمو تالله. واو و تا اقسموش ذکر نمیشه، اما با میتونه ذکر بشه، میتونم ذکر نشه. میگه زمانی که واقع بشه جواب برا قسمی که لم یذکر فعلو، فعل قسمش ذکر نشد، مثل ولعصر ان الانسان لفی خسر. الان ولعصر متعلق به یه اقسموی مقدره، ذکر نشد، لذا ان نخوندیم، درسته؟ او ذکره یا فعل قسمه ذکر شده باشه، مثلا اقسمو بالله و کان خبرها مقترنن باللام، اما خبرش لام داشته باشه، مثل که بگم اقسم بالله ان الانسان لفی خسر، لام داشته باشه، ان الانسان لفی خسر. شد یا نشد؟ آن لامه تو جواب قسمه باشه، یعنی نگفته باشم اقسم بالله ان الانسان فی خسر، لامه باشه. اگر لامه باشه فعل هم ذکر شده باشه باز ان نمیخونیم. و کان خبرها یعنی خبر اون ان نه، درست شد؟ مقترنن به لام، مقترن به لام باشه. نه و والله این الان ذکر نشده اقسمش، ان صدیقک مخلصون، به خدا قسم دوست تو بگید مخلصه، چون اصلا واف هست اقسمش ذکر نشده. اینجا چه لام داشته باشه مثل ان الانسان لفی خسر، چه لام نداشته باشه مثل ان صدیقک بگو مخلصون، ما ان نمیخونیم چون واو قسمه و فعلش ذکر نشده. اگه فعل نبود چه لام باشه چه نباشه چی میخونیم؟ ان نمیخونیم. اگر واو بود تا بود مشخص شده نه، یعنی فعل قسم ذکر نشده بود اقسمو، چه لام داشته باشه چه لام نداشته باشه ما نه. مثلا همین آیه ولعصر ان الانسان لفی خسر ان نخوندیم. حالا اگه لام هم نداشت باز میخوندیم چی؟ ولعصر ان الانسان فی خسر. اما دومی رو ببین، اقسمو به نفسی، قسم میخورم به جان خودم. کی من میتونم اینو انه بخونم؟ موقعی که لام داشته باشه. اننی لعکافه اوکه مال باشه لعکافه انکه بهتر این باشه که لعکافه اوکه. نون نمیخواد، نون تأکید. اننی لعکافه اوکه، نون نه. اوکافه یعنی مجازاتت میکنم، مزدتو میذارم کف دستت. میگه قسم میخورم به جان خودم که من، بگید حقتو میذارم کفه دست. کافعتو که یعنی جازیتو که، پاداشتو میدم، به حسابت میرسم. الان جواب خبر اینه، خبر اینه لا لا اوکافه اوکه لام داره. اگر این لامه نبود ما اینه نمیخوندیم. اقسم و به نفسی اننی اوکافه اوکه، درست شده نه؟ پس ما جواب قسم در صورتی اینه میخونیم که یک، فعل قسم ذکر نشده باشه. فعل قسم ذکر نشده باشه دیگه، حالا چه میخواد لام داشته باشه چه نداشته باشه فرقی نمیکنه. ولعصر ان الانسان لفی خسر، ولعصر ان الانسان فی خسر، ان نمیخونه. یا اگر فعل قسم ذکر شده، اقسمو به نفسی، اقسمو بالله، موقعی ان نمیخونیم که خبرش با خبر ان با لام باشه. اگر لام نداشت دیگه نه نمیخونی. اینم مال این سه. اگه لام نداشت چه ان نمیخونی؟ میشه مفعول اقسم. میشه مفعول اقسم. قسم میخورم به جان خودم این مطلب را. اننی. حالا اونو میخونم. بله تعبیر مثلا میشه مفعول اقسم. بله که ان نمیخونی میشه جواب قسم. نه میشه جواب. کدوم؟ اون لا او کافه او که خبر ان است. خبر ان است. ما بیایم اگر ان هم بخونیم باز میشه خبر ان، ولی ان با اسم و خبرش تحویل به مصدر میریم شه مفعول اقسم. قسم با با باشه فعلش نه. بله چرا نمیشه؟ الان مثلا همینجا بشه به نفسی. به نفسی میتونه. فقط با یه قسم میتونه فعلش ذکر بشه، میتونه ذکر میتونه ذکر، میتونه ذکر. ایسه چهارمی رو ببین. ان وقعت خبرن ان اسم عین. اسم عین یعنی اسم ذات. میدونید که اسما دو جورن، یه سری اسم عینن، یه سری اسم معنان. اسم عین یعنی اونی که ما به ازای خارجی داره، انسان، حیوان، کتاب، در، دیوار، اینا هم اسم عینن. اسم معنا اونیه که ما به ازای خارجی نداره، مثل گفتن، خوردن، شنیدن. نه عملا چیز مثل علم، جهل، دانستن، ندانستن. اسم معنا ما به ازای خارجی نداره، ما دست بذاریم بگیم اینا این دانستنه. ببین ولی کتاب میتونیم دست بذاریم بگیم کتاب. درسته اسم عینه. مرد، زن، اینا اسم عینن. اما حیا اسم معناست، خجالت کشیدن. میگه که موقعی که خبر واقع بشه از اسم عین، یا صفت واقع بشه برای اسم عین، جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. مثلا شما بگی زیدون. زیدون اسم معناست یا نیست؟ چیز اسم ذات هست یا نیست؟ زید. میگه زیدون انهو عالمان. زیدون انهو عالمان. ان نمیخونید، درسته؟ یا میگی جاءنی رجلان، اومده پیش من مردی، بعد صفت میارید انهو عالمان، مردی که او، بگید عالم. ان نمیخونید. مثل چی نگاه کنید؟ نحو المدرسه. مدرسه اسم ذات هست یا نیست؟ بعد دیده بشه دیگه مدرسه. المدرسه تو یعنی این مدرسه. این مدرسه انها منار التهذیب، این مدرسه بگید محل تهذیبه، این مدرسه علم تهذیب است. انها خوندیم، الان المدرسه تو میشه مبتدا، انها منار التهذیب جمله میشه خبر. سمعت خطیبا، شنیدم سخنوری رو، سخنوری که این صفت رو داشت، انه امیر الخطبا، سخنوری که او بگو سالار خطبا بود. سخن این جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفتش. اما خطیب اسم ذات یا اسم معناست؟ اسم ذات دیگه، خطیب رو میبینیمش. انه امیر الخطبا انه میخون. حالا چرا اینجا ما انه نمیخونیم؟ چرا؟ حالا علتشو بدونید بد نیست. چرا؟ چون اگه انه بخونیم تعبیر به مصدر میره دیگه، مصدر میشه اسم معنا، مصدر اسم معناست، مثل زدن، خوردن، دیدن. درست شد؟ اسم معنا هیچ وقت صفت یا خبر برای اسم ذات نمیشه. جمله خبر میشه، جمله صفت میشه برای اسم ذات، ولی مصدر اسم معنا هیچ وقت خبر یا صفت برای اسم ذات نمیشه. گرفتید یا نه؟ چون اگه ان بخونیم تعبیر به مصدر میره، میشه اسم معنا، و اسم معنا هیچ وقت خبر یا صفت برای اسم ذات نمیشه. پس نمیشه اینو ما ان بخونیم. چند جا شد تا حالا؟ چهار جا. بله؟ اسم ذاته، اسم ذاته، یعنی این مدرسه. انها منار التهذیب انه میخونیم، جمله میشه خبرش. اما اگر ما انه بخونیم تعبیر به مصدر میره، مصدر هیچ وقت خبر برای اسم ذات واقع نمیشه، مصدر هیچ وقت صفت برای اسم ذات واقع نمیشه. درست شده نه؟ این از این. پنج، اذا وقعت فی موضع الحال، زمانی که جمله حال واقع بشه، جمله در محل حال باشه. حالا جمله حال واقع میشه یا نمیشه؟ میشه. حال جمله میشه دیگه، جمله حال واقع میشه. اما اگه ما ان بخونیم تعبیر به چی میره؟ مصدر. مصدر حال واقع نمیشه. تازه مصدر اضافه هم شده، معرفه هم شده. اگه ما تعبیر به مصدر بره میشه مصدر معرفه. هم مصدر نمیتونه حال بشه، هم معرفت نمیتونه حال بشه. ولی اگه جمله باشه، جمله حال واقع میشه، هیچ مشکلی. اذا وقت فی موضع الحال، نحو قصد توهو، یعنی چی؟ قصد کردم او رو، قصد او رو کردم. و انی واثقون به مروعته، و حالان که من اطمینان داشتم به مردانگیش. ها؟ و انی واثقون، بگو واو حالیه داره. درست شده نه؟ حالا حتما نباید واو داشته باشه، واو هم نداشته باشه باز بگید میتونه. مثلا بگو قصد توهو انی واثقون به مروعته. حالا واو باشه نباشه تأثیری بگید. میگن در صدر جمله حال واقع بشه، در صدر جمله حال واقع بشه. اما ببینید الان ما اینجا نمیتونیم تعبیر به مصدر ببریم، چون اگه تعبیر به مصدر ببریم مصدر میشه حال. خب مصدر که حال واقع نمیشه، این یک. دوم مصدر معرفه است، معرفه هم حال واقع نمیشه. بله انه، آره دیگه، بعد از واو اول جمله حال واقع شد. یعنی رفتم به طرفش، به طرف او رفتم چون بهش اعتماد داشتم. قصد توهو و انی واثقون به مروعته. خب در صدر جمله حال واقع شود، حالا چه واو داشته باشد چه نداشته باشه. علتش هم ما گفتیم، گفتیم اگه ان بخونیم تعبیر به مصدر معرفه میره، و مصدر معرفه حال واقع نمیشه، اما جمله حال واقع میشه. شش، اذا وقعت فی صدر صلت الموصول، زمانی که در صدر سب، یعنی بعد از الذی، من، ما، موصول بیاد. خب معلومه اینجا ان نبخونیم جمله میتونه صله بشه. اما اگه انه بخونیم تعبیر به مفرد میره، هیچ موقع مفرد صله موصول واقع نمیشه. صله موصول باید چی باشه؟ جمله باشه دیگه. هر موصولی بعد از خودش یک جمله صله داره، مفرد نه. درست شد؟ اذا وقعت فی صدر صله الموصول نحو زارنی، دیدار کرد مرو، با من دیدن کرد، ملاقات کرد مرو. الذی فاعل زارنی است، الذی انه کریمون، ملاقات کرد با من کسی که او بگید کریم است. خب درست جمله انه کریمون صله است، اون ها هم عائد صله است، درست. اما اگه انه بخونیم تعبیر به مصدر میره، میشه کرمهو. خب هیچ موقع کرمهو مفرد نمیتونه صله یه بگید الذی بشه، درسته؟ صله موصول واقع بشه. چند تا حالا خوندیم؟ شش تا. این هفتمی. اذا وقعت بعد از علا، بعد علا، مثلا علا انهم هم السفهاء، علا انهم هم السفهاء، اینو نباید اینجا میگفت. ای گفتی چرا؟ چون این مال همون مورد اوله، وقعت ابتدا، بعد از علا ابتدای سخن، اینو میبرن تو اون میگذارن، جزء همونه، درست شد؟ اون که گفته ابتدا واقع بشه، گفتیم ابتدا یا ابتدای حقیقیه یا ابتدایی بگید اعتباریه. ابتدای اعتباری رو ما گفتیم بعد از ندا، بعد از بگید جمله مستأنفه که بعد از کلام طلبی میاد، طلب و ندا گفتیم دیگه. میتونه بعد از علا باشه، اونم باز ابتدای کلام. بعد از حیثو، بعد از حیثو یه جمله میاد اوله، چون حیثو از اون اسمهاییست که ظرفهاییست که اضافه میشه به جمله، حیثو. بعد از از هم از اون ظرفهاییه که اضافه میشه به جمله. اینا همه میرن جزه بگیر ابتدایی که اضافه وقت بعد علا الاستفتاحیته و حیث و از. حالا چرا ما بعد از اینها ان نمیخونیم؟ چون نیاز به جمله داریم. علا ابتدای کلامه، حیث و از هم اضافه میشن به جمله. اگر ان نبخونیم، حیث و از اضافه شدن به مفرد مصدر، خب غلطه دیگه. نهو علا ان العلماء مصابیح الامه، من مثال زدم علا انهم هم السفهاء، میگه علا ان العلماء، آهای علما چراغان امتن، چراغان امت خودشون. انزل، انزل یعنی چی؟ فرود آی. انزل حیثو ان الامن مستتب، پایین بیا. کجا پایین بیا؟ در جایی که حیثو، این ظرفه، ظرف مکانه، متعلق به انزله. پایین بیا در جایی که امنیت مستتب، مستتب یعنی فراگیره، برقراره. فرود آی در جایی که امنیت، بگید برقرار است، کامل است. الا الامن اسم ان است، مستتبان توب، توب یعنی چی؟ توبه کن، برگرد. از ان الله راهمون، این از الا از تعلیلیه است. از چی چیه بگید؟ تعلیلیه است، علته. ان الله راهمون، باز ابتدای کلامه دیگه، از تعلیلی حرفه. توبه کن زیرا خداوند راهمه، رحیمه. حالا ممکنه ازش از ظرفیه باشه، نه اونم مشکلی نداره. ان لا تنصروه فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حالا اگر به جای از هما فی الغار بود، از ان هما فی الغار بود، نمی فرقی بگید. علایی که در اول کلام میاد، افتتاح میشه کلام باش، به معنای تنبیه بهش میگن، علای تنبیهیه میگن، علای استفتاحی میگن، علای افتتاحی هم میگن. بله اون فرق میکنه، بله اون به معنای دیگه است. این به معنای آهای معناش اینه، تنبیه میکنه. پس یه مثال برای از کم داشت، چون مثالی که برای عزت از تعلیلیه بود، یه مثال ما نیاز داشتیم برای چی؟ ازه بگید ظرفیه. مثلا بگو نجحتو، نجحتو یعنی چی؟ موفق شدم. نجحتو از نجحتو از ان زیدن امیرون، یعنی من موفق شدم که موقعی که زید بگید امیرو فرمانده، در زمانی که او امیرو فرمانده. اینم مال این. بعدی، بعد حتی، حتی کدوم حتی؟ حتی ابتداییه. حتی ابتداییه یعنی جمله بعدش بگید ابتدای سخنه. این دو مورد رو اذا وقت بعد علا و بعد حتی، این هفت و هشت رو میبرن جز اون موارد ابتدا. بعد از حتی ابتدایی هم بگید، حتی ابتدایی یعنی نقطه سر خط، کلام جدیده، کلام ابتدای کلامه. نحو مثال مرض زیدون، زید بگید بیمار شد، حتی یعنی تا جایی که، این حتی ابتدایی است. انهم لا یرجونه، تا جایی که مردم دیگه بهش امیدی نداره. این انهم خونده میشه، چرا؟ چون اول سخنه دیگه، این حتی ابتدایی. چرا بهش میگن ابتداییه؟ یعنی ما بعدش از ما قبلش جداست از نظر لفظی، ما بعدش ابتدای سخنه. انهم لا یرجونه، جوری که اطرافیانش هیچ امیدی بهش ندارن، امیدوار به او نیستن. پایین نگاه کنید، میگه حلت ان محل الجملته، حلت یعنی چی؟ جا گرفته است، حلول کرده. ان منظور ان و اسم و خبرشه، حلول کرده ان و اسم و خبرش محل الجمله، جای جمله. فی کل ما سبق من الامثال، در تمام این مثال هایی که ما زدیم ان و اسم و خبرش به جای جملگی خودشون هستن، جملن. فلا یمکن تعویلها به مصدرن به مفردن، ها؟ امکان نداره ما بتونیم تعویل ببریم به مفرد، به مصدر، ممکن نیست. باید حتماً جمله. اینا مواردیه که ما نیازه به بگو جمله داریم. ابتدای سخن باشه، بعد از ماده قول باشه، به شرطی که قول به معنای زن نباشه، در جواب قسم باشه، قسمی که فعلش ذکر نشده، یا اگر فعلش ذکر شده بگید لام داشته باشه، خبر ان، خبر از اسم ذات شده باشه یا صفت از اسم ذات شده باشه، در صدر جمله بگید حال واقع شده حالا باشه، چه واف داشته باشه چه نداشته باشه، در صدر صله موصول واقع شده باشه، مشخص. اینها مواردی است که ما نیاز به جمله داریم. اندم حالا شما برای تمرین برید سوره بقره رو بگیرید، هر چی ان نداره نگاه کنید، نه واقعا بخونید، ببینید این نهایی که میخونید همه مواردش بگید جز این چند موارد هست یا نیست، یکی که انتخاب کن تمرین میشه. بعد از این تمرکز باید پیدا کنید دیگه. حالا یجب و فتح و همزت این، واجبه که فتح بدیم به همزه این، چی بخونیم؟ این بخونیم. چند جا؟ فی خمست موازه، پنج. این پنجا جاییه که ما نیاز به بگو مفرد داریم، نیاز به مفرد. این جمله بیاد غلطه. یک، اذا وقعت فی موضع الفاعل، زمانی که انه و اسم و خبرش فاعل شده باشه. نه انه و اسم و خبرش تعویل به مصدر بره، اون مصدره بشه فاعل، یا فی موضع الفاعل او نائبه، یا نائب فاعل، البته به شرط اینکه نائب فاعل برای ماده قول نباشه، چون اگه ماده قول باشه ها؟ انما فاعل یا نائب فاعل بشه، به شرط اینکه نائب فاعل هم برای ماده قول نباشه. مثال میزنه نحو بلغنی، بلغنی یعنی چی؟ به من رسیده، خبر به من رسیده. بلغنی انک راهلون، بلغنی انک راهلون، راهل تعبیر به مصدر میره میشه رحیل، اضافه میشه به کاف میشه بلغنی رحیلوک. رحیلوک یعنی چی؟ رفتنت. به من رسیده رفتن تو، به من رسیده که تو داری بگی رحیل داری، داری میری. کاف اسم انست، راهلون بگید خبرشه، تعبیر به مصدر میره محلن مرفوع فاعل بلغ است. تعبیر به مصدر میره محلن مرفوع فاعل بلغ است. سمعه شنیده شده، کی شنیده نگفته، گفته شنیده شده. انل اسکر منصورون، شنیده شده است که اون لشکر، اون لشکری که فرستادیم منصورون، پیروز شده، یاری شده و به نصرت رسید. درست شد؟ اینجا انل اسکر منصورون میشه چی؟ تعبیر و مصدر میره، نائب فاعل سمعه است، میشه سمعه نصر الاسکره. سمعه بگو نصر الاسکره، پیروزی اون لشکر شنیده شد، تعبیر و مصدر. یک جایی که فاعل بشه یا بگو نائب فاعل بشه، به شرط اینکه نائب فاعل برای ماده قول تمام شد. بله اون فاعل شده دیگه، بلغه فعل، نون وقایه یا مفعولون به، احسنتون، بلغنی رحیلوک، این هم میشه بلغنی رحیلوک. اون یکی میشه سمعه نصرال اسکره، نصرال اسکره میشه نصرال اسکر دیگه، از منصور نصر رو میگیریم اضافه میکنیم به اسکر، میشه نائب فاعل سمعه دیگه، سمعه فعل مشهول نائب فاعل میخواد. شد؟ دو اذا وقعت فی موضع المفعول به، زمانی که واقع بشه در محل مفعول به، البته به شرطی که مفعول به برای ماده قاله نباشه. نحو عرفت و انک مقیمون، مقیمون عرفتو فعل و فاعل، انک انه حروف مشبهتون بالفعل، کاف اسمش، مقیمون خبرش، تعبیر به مصدر میره میشه چی؟ عرفت و اقامتک، احسنت، عرفت و اقامتک، مقیم مصدرش میشه اقامت، اضافه میکنیم به کاف، عرفت و اقامتک مفعولون به. ساده است، چیز سختی نیست، چون حکمتش رو یاد گرفتیم میتونیم بفهمیم. سه اذا وقعت فی موضع المبتدا اول خبر ان اسم معنا، یادتونه ما گفتیم اگه خبر بشه از اسم ذات باید چی بخونیم؟ انه بخونیم. حالا اگه خبر بشه از اسم معنا چی میخونیم؟ انه میخونیم، چون مفرد میتونه خبر از اسم معنا بشه، حتی مبتدا بشه. مبتدا باید جمله باشه یا مفرد باشه؟ مبتدا همیشه مفرده، هیچ موقع مبتدا جمله نمیشه. ها؟ مبتدا همیشه مفرده. حالا مثال میزنه نو اندی پیش من، انک مستحق للکرامه، پیش من این مطلب هست که تو شایسته کرامتی. الان اندی متعلق به یه ثابتون مستقرون خبر مقدم، این انک مستحق للکرامه تعبیر به مصدر میره میشه استحقاق و کلل کرامه، میشه مبتدای مؤخر. اینجا ما اگه انه بخونیم غلطه. چرا انه بخونیم غلطه؟ چون هیچ موقع بگو جمله مبتدا نمیشه. ما بگیم اندی خبر مقدم، جمله مبتدای مؤخر، نمیشه که. و پس این باید تحویل به مصدر بره، بشه استحقاق و که للکرامه بشه مبتدای این مثال مال مبتدا. یا این نگاه کن ولحقو حق این است، خب حق اسم معناست، ولحقو ان الجهل آرون، حق اینه که نادانی ننگ است. ها درسته؟ الان ان الجهل آرون تعبیر به مصدر میره میشه چی؟ خبر. حالا این آر اسمه، چجوری باید ما تعبیر به مصدر ببریم؟ خوندی با هم دیگه یادتون هست؟ میگفت از مصدر کون استفاده میکنیم. ها میشه الحق و کون الجهله، بگید آرن. الحق و کون الجهله، بگید آرن. یادتون افتاد یا نه؟ ها نخوندیم؟ نه بخونیم پس میخونیم. درست شد؟ تعبیر به مصدر بردن فکر میکنم تو کتاب‌های پایین‌تر از این باید خونده باشید توی، چون تو این چاره. خب حالا گوش کنید، شما گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید. اگر ما خبرمون فعل باشه، مشتق باشه، هرچی اینطوری باشه، چیکار میکنیم؟ بگید ما اگر خبرمون فعل باشه، مشتق باشه، اینجور چیز، مصدر اونو میگیریم اضافه میکنیم به اسم. مثلا الان اون مقیمان بود، حالا مقیمان نباشه، یقیما باشه، فرقی نمیکنه، مصدرشو میگیریم اضافه میکنیم به کار. درست شد؟ اگر یک موقع اسم ظاهر باشه، یعنی اسم ذات باشه، مثل آر، اینجا چون آر مصدر نداره، از مصدر چی استفاده میکنیم؟ بگید کون. اونو اضافه میکنیم به اسم، بعد آر که خبره میشه چی؟ منصوب، خبر کون میشه الحقو کون الجهله، بگید آر. کون الجهله، بگید. حالا به مرور مطالب دیگرش که برسه هی تعبیر به مصدرها رو میگم بهتون. تا حالا چند جا رو خوندیم؟ سه جا. یکی فاعل شده باشه یا نائب فاعل، به شرط که نائب فاعل برای ماده قول نباشه. مفعول به باشه، به شرط اینکه برای ماده قول نباشه. مبتدا شده باشه یا خبر برای اسم معنا. خبر برای اسم معنا، مثل الحق این اسم معناست، ان الجهل آر. بعد اذا وقت فی موضع مجرور بالحرف، زمانی که حرف جر بر سرش در بیاد، بر سر ان، ان بعدش قبلش حرف جر باشه، قبل از ان حرف جر باشه، چی میخونیمش؟ ان. درست شد؟ چرا؟ چرا ان نمیخونیم؟ چون حرف جر باید بر سر چی در بیاد؟ اسم. اگه ما ان نبخونیم، حرف جر بر سر جمله در اومده، حرف جر که جمله رو جر نمیده، پس ان نمیخونیم که تعبیر به مصدر بره بشه مفرد تا حرف جر جرش بده. درست شد؟ اذا وقت فی موضع المجرور دلحر. درست شد؟ او فی موضع المضاف الی، یا در محل مضاف الی واقع بشه. البته مضاف الی برای غیر حیث و اذ، چون حیث و اذ اضافه می شدن به، بگید، جمله، اونا رو ان نمی خوندیم، ولی چیزی باشه که اضافه به جمله نمیشه، می رسید فی موضع المضاف الی لمضافن، لمضافن مضافون الی برای مضافی بشن که لا یضاف الی الجمل، که اضافه به جمله، بگید، نمیشه. یه سری اسما هستن اضافه به جمله، بگید، نمیشن. اونها ما ان نمیخونیم، ولی اگر کلمه باشه اضافه به جمله میشه باید ان نبخونیم، مثل هیسو، مثل از. الان نگاه کنید مثال میزنیم، نهبو علم تو به انکه مسافرون، علم تو به انکه مسافرون، علم تو یعنی یقین کرد، درست شد؟ این علم تو به انکه مسافران میشه چی؟ تعبیر به مصدر بره، علم تو به مسافرتک، تعبیر به مصدر بره دیگه، بله؟ نه دیگه، تعبیر به مصدر چجوری درست میکنیم؟ مسافر و مصدرشو میاریم میشه مسافرت، اضافه میکنیم به کاف، میشه علم تو به مسافرتک، علم تو به مسافره تکر، یقین کردم به سفر کردنت. نه نه، این علم تو با باست، علمه با با به معنی یقین کردنه، این دو مفعولی نیست. میشه مجرور به با متعلق به علم تو، علمه با با به معنی یقین کردنه. تو قرآن داریم علم یعلم به ان الله یعلم، به ان الله یعلم، یعنی همین علم یعلم یعنی چی؟ آیا یقین نکرده این انسان، آیا این انسان یقین نکرده به چی؟ به ان الله یرا، به این که خدا همه چی رو میبینه، اینو باور نکرده. کدوم خب میشه چی؟ علم یعلم به رؤیت الله، علم یعلم به رؤیت الله، یعنی آیا رؤیت الهی رو باور نکرده. خرج تو، اینو دقت کن، خرج تو من المدرسه، خارج شدم از این مدرسه، رفتم بیرون از این مدرسه، قبل ان انجز علومی، کلمه قبل و بعد اضافه به جمله میشن؟ نه، قبل و بعد اضافه به مفرد میشن، مثل حیث و از نیستن، لذا میخونیم قبل ان انجزه، ولی این مثالش غلطه. این مال من شد ان انجزه، اگه ان انجزه باشه میشه چی؟ خب ان مصدری است، ولی این ان نست برسه. ماما شما مثالتون چیه؟ احسن، میشه خرج تو من المدرسته قبل انکه تعتی، مثلا قبل انکه اتیت، قبل از این که تو بیاد، خارج شدم از مدرسه قبل از اینکه، این مثالش غلطه این کتاب من، قبل انکه، بله بله، اون هنی مستری هست، بله ناسب هست، قبل انکه بگید اتیت، انکه میخوریم. خب موقع تعبیر به مستر بره میشه چی؟ قبل اتیانک، میشه خرج تو من المدرسه قبل اتیانه، که قبل از اومدن اتیان. خب حالا نگاه کنید، ما یه حتی داریم، حتی جاره است، حتی جاره، اینا دیگه نباید اینجا میگفت، چون حتی جاره میره اون اذا وقت فی موضع المجرور بالحرف، دیگه فرقی نمیکنه که حالا حرف جرش حتی باشه یا حرف جرش بگید با باشه. ها مثلا داریم سلامون هیه حتی مطلع الفجر، حالا اگه بود حتی بگو ان، ما ان دیگه نمیخوندیم، میخوندیم حتی ان الفجر طالعون، سلامون هیه حتی ان الفجر بگو طالعون، میشد حتی طلوع الفجر، حتی جاره و حتی عاطفه. حتی عاطفه هم باید انه بخونیم، میدونی چرا؟ چون حتی عاطفه هم مفرد رو به مفرد عطف میکنه، جمله رو به جمله عطف. پس حتی عاطفه اگه باشه باید انه بخونیم، چون بشه عطف مفرد به مفرد. حتی جاره هم اگه باشه باید انه بخونیم، چرا؟ چون تعبیر به مصدر بره، بشه مفرد جر به حتی پیدا کنه، درسته؟ دلائلشه دیگه. نه با نگاه کن، عرفت و امورکه، همه کاراتو منش فهمیدم، عرفت و امورک، همه امورتو رو شناختم، حتی انکه غیورون، درست شد؟ این الان میتونه حتی چی باشه؟ عاطفه باشه، میتونه حتی جارده باشه، میتونه حتی عاطفه باشه. اگه حتی عاطفه باشه میشه همه کاراتو شناختن و غیرتت رو هم بگیر شناختن، چون حتی میشه به معنی واف، میشه عرفت و امورک و بگید غیرتک، انک غیورون میشه غیرتک، عط میشه به جای امور. درسته؟ اگه حتی جاره باشه میشه چی؟ بگو امورتو شناختم تا بگو غیرتت، حتی میشه معنی اله دیگه، تا غیرتت، تا غیرتت هم شناختم همه رو. انک غیورون انه باید. حالا چه حتی جاره باشه که متعلق به عرفتوست، چه حتی عاطفه باشه، ما باید انه بخونیم. جاره باشه به دلیل اینکه حرف جر بر سر مفرد در میاد، عاطفه باشه به دلیل اینکه تعبیر به مصدر بره بشه مفرد، تا مفرد به مفرد عطف بشه. حتی حرف عطفیست که جمله رو عطف نمی کنه. نه یه مفعول داره امورک، اون یکی با واقع عطف شده دیگه، مثل که بگی رأیت و زیدن و امرن، ضربت و زیدن بگید و امرن، ضربت و یه مفعولیه دیگه، زیدن مفعولشه، اون امرن عطف شده به جاش. نگاه کنید پایین، یک، ای عرفت و امورک الا غیرتک. اگه الا غیرتک بگیم تحویل به مصدر میره، یعنی چی بوده؟ جاره بوده، چون حتی معنی الاست دیگه جاره، یعنی عرفت و امورک بالای الا می نویسی حتی، غیرتک که حتی میشه حتی جاره، اذا کانت جارتن، زمانی که جاره باشه. عرفت و امورک حتی بالاش می نویسی واف، بالاش یه واف می نویسی چون به معنی واف گرفت. غیرتک چون عطف میشه به جای امورک، اذا کانت بگیر عاطفتا، این مثال میتونه هم حتی عاطفه مثالش باشه هم حتی بگید جار. وعلم بدان ان فی کل هذه الامثال، بدان در تمام این مثال ها، یسه و ان تسبک، تسبک یعنی تو اولا ساخته بشه، تعویل برده بشه، صحیح از تعویل برده بشه، ان مع خبرها، بهتر بود میگفت مع اسمها و خبرها، صحیح از تعویل برده بشه انه با اسم و خبرش به مصدره. در تمام این موارد ما انه و اسم و خبرش رو تعویل به مصدر میبریم مفرد. فتقولو، حالا یکی کی میگه بلغنی بگید رهیلوک بود چی؟ انک راهلون. درسته؟ سمع انتصار العسكر، حالا انتصار گفته، من گفتم چی؟ نصر. نصر بهتر از انتصاره، چون انتصار مصدر منصور بگید نیست. عرفت و کونک مقیمن، ما گفتیم اینجا کون لازم نداره، غلط تعبیر برده، وقتی مقیم خودش هست میشه عرفت و بگید اقامتک. کون رو باید برای کدوم ببریم؟ برای بعدی. الحق و ان الجهل آرون، یعنی کون الجهله بگید آره. تعبیل و بسترش قشنگ نیست. این هم مالی تمام شد. نه سب کن، راست میگید، کاش میشد این چهار تا سن. حالا نه، این دو مورد رو حفظ کنید، کار کنید، این تیکه ساده است. این انه و انه از موارد واقعا سخت کاره. حالا انشالله لای نفی جنس رو سه‌شنبه با این براتون خواهم. و صلی الله علی نبی جناب آمین.